sztukę z zarejestrowaną kartą Payback. Oferta ważna do 22 czerwca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,45. Carrefour z Payback. Jeszcze tańsze wyjście na zakupy. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Radek Nałęcz. Dzień dobry, na zegarze 14, czas na serwis Trójki, który przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Czy wiceszefem Komisji Europejskiej zostanie Polak? Tak mówi Grzegorz Schetyna z PO. BBC twierdzi, że grecka Straż Przybrzeżna ma na sumieniu śmierć migrantów. Ta zaprzecza. Znana medalistka olimpijska Zofia K. z zarzutem oszustwa. Wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej może zostać Polak, ujawnił w Polskim Radiu senator Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. Wyjaśnił, że może to być stanowisko powiązane z unijną polityką obronności. Podziału najważniejszych stanowisk w Unii dotyczy wieczorny, nieformalny szczyt w Brukseli. Grzegorz Schetyna podkreślił, że chodzi o zbudowanie frontu, aby uzyskać gwarancję polskiego udziału przy najważniejszym stole w Unii Europejskiej. Zdaniem senatora PO, Polska ma aktualnie silną pozycję negocjacyjną po zmianie władzy 15 października. Mamy sporo do powiedzenia i chodzi o to, żeby to przekuć w konkretne miejsca i w konkretne stanowiska dla Polski. Takim stanowiskiem mogłaby być nowa funkcja komisarza do spraw obronności Unii Europejskiej. Od tygodni na tę pozycję typowany jest szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. On sam jednak zaprzecza swojej kandydaturze. Takie stanowisko nie istnieje. Nawet gdyby istniało i zostało mi zaproponowane, nie aspiruję do niego, nigdzie się nie wybieram. Szefowie rządów i głowy państw spotykają się dzisiaj w Brukseli na nieformalnym szczycie Rady Europejskiej. Rozmowy przywódców państw członkowskich będą dotyczyć podziału najważniejszych unijnych stanowisk po wyborach europejskich. Jan Olencki, Polskie Radio. W ciągu ostatnich 3 lat grecka Straż Przybrzeżna przyczyniła się do śmierci kilkudziesięciu migrantów na Morzu Śródziemnym, wynika z analizy BBC. Stacja powołuje się na zeznania świadków, materiały lokalnych mediów, organizacji pozarządowych, a także tureckiej Straży Przybrzeżnej. BBC przeanalizowała 15 tego typu zdarzeń, do których miało dojść w latach 2020-2023 i w wyniku których działania greckiej Straży Przybrzeżnej miały doprowadzić do śmierci 43 osób. W 5 przypadkach migranci byli celowo wyrzucani za burtę do morza. W 4 migranci twierdzili, że udało im się dostać na ląd, ale byli ścigani. Stacja powołuje się na relacje świadków, w tym 9 osób, które miały być celowo wyrzucone za burtę. BBC dysponuje też nagraniem, na którym widać, jak 12 migrantów zostaje załadowanych przez Straż Przybrzeżną na łódkę i pozostawionych samym sobie. Migranci mieli również mówić o przypadkach wsadzania ludzi na nadmuchiwane tratwy bez silników, z których później ulatywało powietrze. Przemysław Lis, Polskie Radio. Grecka Straż Przybrzeżna stanowczo zaprzeczyła jakimkolwiek nielegalnym działaniom wobec migrantów. 9 żołnierzy zostało rannych w wyniku eksplozji amunicji, do której doszło przed południem na poligonie Libawa w Czechach. Jednemu z rannych udzielono pomocy na miejscu, pozostałych przetransportowano do szpitali w Ołomuńcu, ustaliła czeska telewizja. Czeska armia określiła wybuch bliżej nieokreślonego rodzaju amunicji jako poważny wypadek. Okoliczności eksplozji bada żandarmeria wojskowa. Do 10 lat więzienia grozi Zofii K., brązowej medalistce olimpijskiej w windsurfingu. Do sądu trafił akt oskarżenia, w którym prokuratura zarzuca sportsmence oszustwo. Chodzi o mieszkanie w centrum stolicy, które Zofia K. mogła przejąć od ojca nielegalnie. Według śledczych ojciec kobiety przepisał notarialnie mieszkanie na nią, ale jego stan zdrowia nie pozwalał na to, by dokonał tego w pełni świadomie, mówi rzecznik prokuratury okręgowej Warszawa-Praga Norbert Woliński. Czyn dotyczy mienia znacznej wartości, stąd też kwalifikacja w związku z artykułem 294 paragraf 1 kodeksu karnego. Czyn ten zagrożony jest karą do 10 lat pozbawienia wolności. Zofia K. nie przyznała się do winy. Wyciek amoniaku na linii produkcyjnej w jednej z firm przetwórstwa rybnego w Koszalinie. Z zakładu ewakuowano ponad 300 osób. 4 trafiły do szpitala na badania, poinformował Bartłomiej Góral ze Straży Pożarnej w Koszalinie. Uskarżały się na jakieś dolegliwości. Pytanie, czy to są dolegliwości związane ze stresem, bo wiadomo, że to sytuacja stresogenna, czy wpływ faktycznie substancji niebezpiecznych. Wyciek został opanowany. Na chwilę obecną nie ma zagrożenia, powtarzam, dla mieszkańców ani dla pracowników. Wyciek został powstrzymany. Na razie nie wiadomo, czy dziś zostanie wznowiona produkcja. 5 wodnych karetek strzeże bezpieczeństwa żeglarzy i turystów na Warmii i Mazurach. Stacjonujące w Giżycku, Kamieniu, Rynie i Sztynorcie łodzie zabezpieczają wielkie jeziora mazurskie. 5. karetka stacjonuje w Iławie i zabezpiecza jezioro Jeziorak, informuje Magdalena Mil z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

A na zegarze już 9 minut po 14 rozpoczynamy drugą godzinę naszego spotkania. Program Środka. I wszystko w porządku, czyli Everything Now, Arcade Fire. To jest ten pierwszy utwór, który brzmi na antenie Trójki i rozpoczyna nam tę nową godzinę wypełnioną i tematami kulturalnymi w ramach kolejnej odsłony Terry Kultury, również w antrakcie, czyli zajrzymy do teatru i również dobra muzyka, która do godziny 15. Elżbieta Malinowska, Rafał Wodzicki i Radek Nałęcz. Plan. zanim przyszło mi cię znać. Nasze myśli dzieli wysoki mur. Czy odnajdę w tobie prawdę kilka słów? Tylko czekam na sen, czekam i tak. Rób co tylko zechcesz, chwytaj mnie za serce. Czekam na sen, czekam i tak. Rób co tylko zechcesz, chwytaj mnie za serce. Zanim przyszło mi cię znać, a teraz nie ma już odwrotu, nie. Równowaga chwieje się i ciężko mi przychodzi sen. Tylko czekam na znak, czekam i tak. Rób co tylko zechcesz, chwytaj mnie za serce. Czekam na znak, czekam i tak. Rób co tylko zechcesz. Nie lubię się powtarzać, ale jesteś tu wyjątkiem. Karmię te uczucia, tracę zmysły coraz mocniej. Czekam na znak. Bardzo chciałbym zrozumieć. Nasze myśli dzieli wysoki mur. Czy odnajdę w tobie prawdę kilka słów? Tylko czekam na sen, czekam i tak. Rób co tylko za. Ignacy wyśpiewał ten znak, bo teraz czas na kolejny odcinek Terry Kultury, a wspólnie z Agnieszką Opszańską ruszamy w teren. Terra Kultura. Czy wszyscy słyszą ten szum? Dzisiaj Terra Kultura z terenu, prosto z Międzynarodowego Łódzkiego Festiwalu. Fotofestiwal, Międzynarodowy Festiwal Fotografii w Łodzi. Marta Szymańska jest z nami. Zupełnie na gorąco przebiegamy wspólnie wystawy. Jest ich tutaj bardzo dużo. Oczywiście Międzynarodowy Festiwal to jest taki zbiór osobowości, nazwisk, wystaw, ale my zajrzymy sobie na wystawę, którą łatwo ominąć wśród tych rozpoznawalnych nazwisk w świecie fotografii, a wydaje się fundamentem myślenia o obrazie. Marta Szymańska jest jej współkuratorką, a tytuł brzmi... Tytuł tej wystawy to Fotografia jest wszędzie i zastanawiamy się na tej wystawie nad tym, czego nie wiedzielibyśmy bez fotografii. Właśnie stoimy przed wielkim znakiem zapytania, przed ogromnym pytaniem właśnie o tej treści, czego nie wiedzielibyśmy bez fotografii. I z tym tematem, z tym pytaniem wchodzimy na wystawę i zaczynamy przygodę właśnie z fotografią. Można by sądzić, że jest to wystawa tylko dla dzieci, bo ona sięga właściwie do korzeni tego myślenia o obrazie i co tak naprawdę widzimy spoglądając na zdjęcie albo jeszcze w drugą stronę. Co zdjęcie opowiada nam o świecie? To jest też taka wystawa, na której możemy dziecko odnaleźć w sobie. Na razie w sali sami dorośli, znaczy, że dużo dzieci wewnętrznych tutaj. Na pewno tak. Rzeczywiście wystawa jest przeznaczona dla dzieci w wieku 7-12 lat, ale na pewno wszyscy dorośli znajdą tutaj coś dla siebie. No, festiwal trwa już kilka dni i dorośli wychodzą szczęśliwi i niezwykle uśmiechnięci z tej wystawy, więc myślę, że jednak miałyśmy rację, mówiąc o tym, że jest to wystawa dla wszystkich ciekawych świata dorosłych. Mknijmy przez ścieżki fotograficzne. Czego nie wiedziały, nie wiedzielibyśmy bez fotografii? Bez fotografii nie wiedzielibyśmy, jak wyglądają z bardzo bliska oczy pająka, chrząszcza albo bąka brązowego. I tutaj jesteśmy w tej części wystawy, w której możemy przyjrzeć światu z bardzo bliska albo z bardzo daleka. Możemy obejrzeć, tak jak teraz stoimy przy zdjęciach, z których patrzą na nas fantastyczne, przepiękne, kolorowe oczy pająka. Pająki, które z daleka bywają straszne dla wielu z nas, a z bliska okazują się wyglądać jak słodkie, puchate maskotki. I to można zobaczyć tutaj na tej wystawie. Mamy zaraz obok siebie lupy, po to, żeby jeszcze bliżej przyjrzeć się tym wielkim makrofotografiom, ale także malutkim zdjęciom robaczków, które mamy na ścianie. Bardzo dużo rzeczy o świecie dowiadujemy się właśnie dzięki fotografii, właśnie dlatego, że te rzeczy, obiekty, zwierzęta, mniejsze, większe zjawiska zostały sfotografowane i zostały pokazane właśnie nam, zostały opublikowane i puszczone w świat. A my jesteśmy teraz w świecie makrofotografii i tutaj na wystawie, na fotofestiwalu w Art Inkubatorze w Łodzi możemy przekonać się, jak piękne oczy ma pająk rozciągnik. Mchuś albo? Albo pająk skakun królewski. No to jest naprawdę królewska postać. Patrzy na nas z wielkim dostojeństwem. Ma czarne kolory, czarne i takie zielono-niebieskie. No jest to fantastyczna postać. Bije z niego dostojność, ale też jakaś niezwykła, taka głęboka mądrość, myślę. Taki pająk filozof, myśliciel. Biegnijmy dalej. Ta wystawa to jest też takie przeżycie, które pozwala nam, odbiorcom, odbiorczyniom, wziąć w niej udział. Stoimy teraz przy tablicy, która jest połączona ze zdjęciami Karoliny Jonderko. Karolina jako fotografka zwiedziła mnóstwo krajów na świecie. To jest taki pomysł, żeby połączyć profesjonalną fotografię, fotografię reportażową, ale także społeczną, z pewnego rodzaju zabawą i włączeniem dzieciaków do gry. No tak, zabawa tutaj jest na pierwszym miejscu, prawie w każdym miejscu, w którym się znajdujemy. Na tej wystawie można czegoś dotknąć albo przycisnąć, odkryć. I teraz stoimy przed ogromną mapą świata, na której widzimy zaznaczonych kilka krajów i należy dopasować odpowiednie fotografie do odpowiednich krajów. To jest projekt, który oparty jest na zdjęciach Karoliny Jonderko, polskiej fotografki, która przez ostatnich kilka lat jeździ po świecie, zwiedziła 200 miejsc co najmniej i w każdym z tych miejsc robi sobie zdjęcie, takiej specjalnej pozycji, zawsze leży, jest centralnie umieszczona w kadrze, centralnie na zdjęciu. I z jednej strony to jest taka praca, która pozwala Karolinie też obserwować to, jak ona się zmienia, ale my tutaj przede wszystkim zwracamy uwagę na te niezwykłe miejsca, w których Karolina była, bo była i w Meksyku, i w USA, i w Indiach, Tajlandii, Mongolii, oczywiście w Polsce, także w Norwegii, Islandii. I mamy fantastyczne zdjęcia i zadanie. Mamy pudełeczko, w którym mamy zdjęcia. Co to będzie? Wybierzmy jedno zdjęcie. To jest, a to? Mamy Islandię. To jest trudne, która jest Islandia, bo na jednym mamy stary, zniszczony samolot, a na drugim mamy przepiękną zorzę polarną. Jak myślisz, która to Islandia? Myślę, że samolot. Samolot? Uwaga, odkrywamy. Tak jest, brawo. W pudełeczku takim zgrabnym leżą sobie zdjęcia, a my możemy przyporządkować te zdjęcia do mapy, na której punkty zaznaczyła jako fotografka Karolina Jonderko. I to jest oczywiście nie wszystko, co zobaczymy na tej wystawie. Zachęcam, żeby zaglądać tutaj do Łodzi, do Art Inkubatora i nie tylko. Fotofestiwal trwa jeszcze do niedzieli. Art Inkubator to takie epicentrum wszelkich wydarzeń i wystaw, ale to nie jest jedyne miejsce. Nie, to nie jest jedyne miejsce. Rzeczywiście Art Inkubator przy ulicy Tymienieckiego 3 to jest pierwsze miejsce, do którego trzeba kierować swoje kroki. Tutaj 14 wystaw artystów międzynarodowych, ale fotofestiwal w całym mieście, więc na pewno warto zostawić sobie dzień albo i dwa na wycieczkę do Łodzi po to, żeby zobaczyć wszystko w całym mieście. Marta Szymańska, współtwórczyni fotofestiwalu w Łodzi, a akcentów fotofestiwalowych jeszcze nie zabraknie, chociażby w Terra Cultura, w tej rozszerzonej, czwartkowej, dwugodzinnej audycji. Do usłyszenia. Do usłyszenia, do zobaczenia. To już oczywiście na to pełnowymiarowe wydanie zapraszamy, ale jutro też krótsze Terra Cultura i Agnieszka Obszańska. Jakby wyglądał i funkcjonował ten świat współczesny bez fotografii? Ja nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić. Fotofestiwal w Łodzi. Polecamy Państwa uwadze. 24 minuty po 14. kids of our own, we're not kids anymore. So I put the blame on me. I was singing the same old melody. If you give me a chance, I'll change, you'll see. So I put the blame on me. Looking out for myself, I saw the damage I'd done. I needed someone to tell, but you were never alone. Why can't you be like your friends? I never said that it doesn't mean anything, but now we're on the attack. I've wallowed in shame, I've made my defense. Honesty is pain and I don't wanna resent, 'cause you were holding the keys. Will you forgive and forget? I'm down on my knees. So I put the blame. Słuchają Państwo programu Środka, Blame Cold War Kids, z płyty, która pojawiła się w zeszłym roku, a formacja już 20 lat na scenie, bo zostali w 2004 roku powołani, oczywiście taką wspólną inicjatywą osób, które są związane z tym formatem muzycznym i formacją. Cold War Kids, zespół, który grał z Editors, z Beckiem, z Dead Cup for Cutie, ale też na liście jest Muse, czyli bardzo zacny zestaw. W antrakcie. To teraz przenosimy się do teatru. Dziś o spektaklu autorstwa doskonałego i znanego duetu, który ze względów cenzury po raz pierwszy udało się wystawić w stolicy dopiero po zwycięstwie Solidarności jesienią 1980 roku w Teatrze Rozmaitości, a teraz przypomniał go warszawski Och Teatr. Magda Kujdowicz, Malwina Kiepiel. Proszę Państwa, dziś w naszym cyklu opowiemy o spektaklu, do którego obejrzenia zachęcał nas reżyser Cezary Żak jakiś czas temu, gdy był naszym gościem, bo jest to spektakl o środowisku dziennikarskim. Mianowicie nazywa się on Ciemny Grylarz, grany jest w Och Teatrze, a scenariusz tego spektaklu napisali Jerzy Dobrowolski, Stanisław Tym. No i właściwie mogłabym zamilknąć, bo to jest rekomendacja, która się zawsze sprawdza. Kto zna ten szalony duecik, na pewno chętnie pójdzie i zobaczy, co też panowie wymyślili. Otóż panowie wymyślili, że akcja będzie się działa w rumuńskiej redakcji gazety Płonąca Żagiew. Będzie ona osadzona, ta akcja, w latach 70. i pokazana będzie z przymrużeniem oka również sytuacja znana nam z polskiego podwórka, z czasów PRL-u, gdzie bardzo silna była cenzura i cezura zarazem i wszyscy musieli, dziennikarze, sobie z tym dzielnie radzić. Radzili sobie w ten sposób, jak i bohaterowie tego spektaklu, że nieustająco zmieniali sposób widzenia i opowiadania o, wydawałoby się, zdarzeniach no, jednoznacznych, takich na przykład jak koncert muzyczny, albo takich jak wizyta ministra, która była najważniejsza oczywiście, bo ministrowie się ciągle zmieniali. I to była taka historia, która pokazywała mechanizmy, jakie rządzą ludźmi, którzy nagle znajdują się w sytuacji dla siebie niewygodnej. Bo w tej redakcji było kilku kolegów, którzy od wielu lat tam pracują. Właściwie od początku istnienia tejże redakcji. W tej roli wystąpił Grzegorz Warchoł i właśnie Cezary Żak, czyli redaktor naczelny. No i oni byli taką, powiedziałabym, kliką trzymającą władzę i od nich wszystko zależało. No i była grupa bardzo niesfornych młodych dziennikarzy, wśród których wiódł prym Michał Zieliński i Wojciech Solosz. Pojawiał się również Michał Sitarski i Bartłomiej Firlet. I oni byli takimi osobami, na których padały różne zadania do wykonania. No i oni sobie z tym na różnych poziomach nie radzili. Była również bardzo urodziwa sekretarka, która miała taką metodę na redaktora naczelnego, że nieustająco zostawiała u niego torebkę. Wpadała potem zapłakana i mówiła: o Boże, gdzie moja torebka, gdzie moja torebka? I redaktor oddawał jej tę torebkę i nawiązywała się nić porozumienia i ona wtedy różne rzeczy z nim sobie załatwiała. Krótko mówiąc, bardzo. Krótko mówiąc, proszę Państwa, siedziałam tam i patrzyłam na akcję, którą świetnie znam ze swojego życia zawodowego. Nie mówię, że wprost, nie mówię, że teraz, no ale na przestrzeni wielu lat. Te mechanizmy są mi znane. Do tego dowcip Dobrowolskiego i Tyma. No właśnie, którzy... a czy ten tekst trochę nie zetlał? Bo wiesz, tekst jest z 70 lat, więc pytanie, czy on jest tak uniwersalny? Dla mnie tak, ale być może dlatego, że ja wiem, o co chodzi. A młode pokolenie? Bo wiesz, oni młode nie pamiętają pokolenie to raczej nie siedzi czasów na widowni teatru. Nie wiedzą to chyba, co to jest cenzura, w sensie takim, jakim my przeżywaliśmy w latach 80. Co to jest cenzura. Ale w latach 80. trochę ale inna. Ale wiedzą, co znaczyła cenzura jakiś czas temu, więc nie tak dawno, parę miesięcy temu, więc myślę, że wszyscy wiedzą, czym jest cenzura i te mechanizmy się nie zmieniają. Nie wydaje mi się, aby ten tekst zetlał. Rzeczywiście, to muszę podkreślić, że widownia Och Teatru w Warszawie to nie są młodzi ludzie. To znaczy, oni przychodzą na inne spektakle, tam młodzi ludzie. To jest raczej taka mieszczańska, w dobrym tego słowa znaczeniu, publiczność, która przychodzi całymi rodzinami. Na przykład żona pana Cezarego Żaka wzięła swoją mamę, spotkałyśmy się w foyer i mama się zaśmiewała i była zachwycona. Ale pani Kasia też się dobrze bawiła. No, trzeba też oddać aktorom, że oni potrafią się bawić taką formą, taką farsą. No właśnie, bo to farsa, prawda? To była farsa i to taka trochę nietypowa, bo tych aktorów naprawdę i bohaterów było sporo, więc to przenikanie scen, przebieganie w tym ogromnym budynku Teatru Och dla aktorów nie było proste. No ale Cezary Żak nie pierwszy raz robi tego typu spektakl, więc wie, czym to się je. No i też wie, o czym mówi. Chyba bliski jest mu ten gatunek, prawda? Jest mu bliski ten gatunek i bliski mu jest ten temat. Więc wydaje mi się, że to się wszystko spotkało w dobrym miejscu i ja Państwu Ciemny Grylarz serdecznie polecam, aczkolwiek nie powiem, co to znaczy, bo to jest słowo klucz. Powiem tylko, że jeśli ktoś kiedyś remontował łazienkę, to się zorientuje, co to znaczy Ciemny Grylarz. Dla tych z Państwa, którzy nie wiedzą, nie rozumieją, zetlał, to znaczy zestarzał się, zszarzał, przestał być aktualny. No, czytając i oglądając tekst Ciemnego Grylarza w Och Teatrze, nie mam takiego wrażenia, że to jest zetlały tekst, że on się zestarzał. Mnie się wydaje, że on jest aktualny. To dobrze. Warto iść. Warto. Ja zapraszam autorki cyklu W Antrakcie, Malwina Kiepiel i Magdalena Kujdowicz. No i te nazwiska, które właściwie są najlepszą rekomendacją. Jerzy Dobrowolski i Stanisław Tym. Polecamy Państwa uwadze. To przedstawienie. A przed nami Myslowic i Maria Peszek. Pójdziemy ze sobą powoli obok do końca wszystkiego, żeby zacząć na nowo. Bez słowa i snów zachwycie nocą, a bliskość rozproszy nasz strach przed ciemnością. Będziemy tam nago biegali po łąkach, okryją nas drzewa, gdy zajdą wszystkie słońca.